Te brawa dla mnie? Bardzo dziękuję. A może dla państwa? Jeśli dla państwa te brawa, to może państwa trochę rozbudzą, a może czas na kawę albo herbatę? Jeśli tak, zapraszam do kuchni i polecam te oba napoje przygotować po poznańsku, czyli lejemy bardzo dużo wody, tak pod sam koniec, tak żeby się nie zmieścił ten cukier. I oczywiście nie robimy tego ze względu na oszczędność, ale na nasze zdrowie, bo przecież cukier jest niezdrowy, prawda? No, ale skoro o tych miastach już dużych mówimy, to mamy naukowe potwierdzenie, że betonoza źle wpływa na nasze zdrowie i to nie tylko to psychiczne, ale też fizyczne. Hiszpańscy naukowcy doszli do takich wniosków. Miejskie wyspy ciepła, czyli właśnie te betonozy, szczególnie w czasie fal upałów, zwiększają ryzyko zgonów, rozwój wielu chorób układu krwionośnego, ale też choruje przez to nasza psychika, bo jesteśmy i bardziej zestresowani, i bardziej zdołowani. Antidotum na te przypadłości może być po prostu wprowadzenie większej ilości roślinności w centrach dużych miast. Hiszpańscy naukowcy szacują, że aby tak się stało właśnie, trzeba zwiększyć pokrycie miejskich terenów drzewami aż do 30%. Mówię aż, bo na przykład w Warszawie zielenią jest pokryte zaledwie 17% powierzchni miasta. Z drugiej strony nie ma co narzekać, bo bywa też gorzej. Na przykład w Tokio jest to tylko 7,5%, w Stambule 2,5%, ale na przykład już w Sydney to aż 46%, a w Wiedniu ponad 50. Autorzy analizy wskazują też na badanie, według którego już 30 minut tygodniowo spędzone w otoczeniu pobliskiej zieleni zmniejsza ryzyko depresji o prawie, uwaga, 10%. A według innego projektu badawczego obecność drzew w pobliżu naszego domu wiąże się z aż 50-procentowym spadkiem zachorowań na depresję. Dzisiaj spędzamy w takim razie dzień w zielonym otoczeniu, na naszych zegarach 20 minut po godzinie 5, a w trójce dzieci i elektryczne gitary. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. 27 minut po godzinie 5. Teraz kilka słów o pokoleniu Z, na które wiele starszych osób, również ja, narzeka. Mówi, że to dzisiejsza młodzież, taka niewychowana. Ale trzeba przyznać, że to całkiem mądre pokolenie. 10 lat temu jeszcze popularnym skrótem wśród młodzieży było YOLO, czyli You Only Live Once. Hasło, że żyjesz tylko raz. Teraz z kolei pokolenie Z coraz częściej mówi o NOLO, czyli no alko, low alko, co oznacza oczywiście picie napojów bezalkoholowych. To jest właśnie teraz wśród młodzieży bardzo modne. Jeśli chcą Państwo być na czasie, to bardzo proszę, wybieramy opcje bezalkoholowe, zwłaszcza, że w lokalach coraz częściej właśnie takie propozycje i takie opcje się pojawiają. Bez alkoholu. No bardzo mądrze. Jeszcze gdyby tylko to pokolenie Z zrezygnowało z tych napojów energetyzujących, to byłoby całkiem dobrze. No i uczyć się młodzieży, droga. Smooth Operator i Sade teraz w trójce. Love a boy. musi przyjść. Dwadzieścia pięć minut dzieli nas od godziny 6. Na niebie jest już słońce, chociaż dzisiaj tego słońca dużo nie będzie. Warto wykorzystać te promienie, które tam do nas gdzieś trafiają. Jedynie za wyjątkiem północnego wschodu towarzyszyć nam będą dzisiaj przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna po południu od 23 stopni na północy, około 25 będzie w centrum, 28 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, tam około 20. Wiatr będzie dziś słabo umiarkowany, a biometr obojętny. Źle nie będzie, ale tak pięknie jak w Wiedniu, to niestety też nie będzie. A wiem o tym, że pięknie jest, bo zdjęcie nieba właśnie z tego miejsca podesłał mi pan Stefan. Bardzo panu dziękuję i proszę sobie nie myśleć, że jestem zazdrosna. Wcale nie jestem zazdrosna. Tutaj też trochę słońca dzisiaj będzie. 24 minuty do godziny 6. Tell me baby, teraz w Trójce. They come from every state to find the sun.